شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، چون نازنین خیلی داره خوش بحال اونجا ها آفتون دا شماره چون مخصوص میخواد. بله بله همین خوب باشین. شما امروز چی کارا کردین؟ ها برای خوب و معلوم دیگه شما همش کار خوب خوبن میدین. شنگو ملدین دین. بله امشب قصه هم براتون از یک حلم یکم بارده رو روز خلی بهار بود، هوا شب شد و حیوان ها سر گرفته بود. آقای جاها دست مانی آمده همینطور سودنان و شادی کن این طرف اون طرف میرد و میرندید. اون بازش گفت حالی خوبی، بهتره به دیدن دوستم برم و بازی بکنیم. وقتی که به طرف خونه یه دوست به راه افتاد، یه دفعه جوی راه آملخ پاشید. همین موقع عنکبوت از راه رسید و بادن ملخ زمین افتاده بود طوری که نمیتون زلوی خندش رو گیره. ملخ خیلی ناراحت شد، گفت عنکبوت کجای زمین افتن خندا؟ عنکبوت غم و جور کرد و نه نه دوستم، من به تو نخندیدم، از من ناراحت نشو، اصلا به من بگو ببینم چه کسی اینجا رو دیدم حسابش بزن دادم تنیهشون. چون یه دفعه رحمتی که بود از زمین بلدن و به راه افتادن. اونا با احیان قدم می زدن یواش یواش که می به جنگ زمین لیز نبود. به یه حیوان عجیب رسیدن، گفتن این یکی اصلا این چیه؟ اون حیوان سلام اسم ملزونه. بعد گفتن از کجا پیدا شده؟ برا برگ‌ها و سبزی‌های این مار می‌ری. حالا کجا سبز می‌آوردی؟ حالا از اون گفت کندنم من اینجا بودم، زمستون و داخلم بودم، حالا بخواه خواب بیدار شدم. اونا گفتن ولی ما خونه ای می‌بینیم. حالا از اون گفت سرشیک منه خیه منه. با اخ گفت الان مربوط نیست خونه تو چه شکلیه و اصلا کلاسه، ولی بگو ببینم چرا زمینو لیس کردی؟ گفت بله کارگر، ولی دمیاز به زمین بخورین، من مجبورم برای علت کردن این مایه لغزنده رو روی زمین بترم و کمک اون راه برم، چون مثل شما ندارم، این مایه به من کمک میکنی جلو برم. اونا بودن نمیدو با زحمت مجبوری راه بری. تو معذرت بگم که رفتارمون بد بوده. گفت خونو و این مایه لغزنده رو هم در اختیار من قرار داده. بعد خوسه دکزنان به طرف اونا می اومد. اون دو نفر پا قرار ولی از اون توی اونا حرکت کنه. خروس به از اون زیر چند تا نک به اون زد و بعدم از اونجا دود. اونا نگاه کردن دیدن خونه حلزون صحیح و سالم داری خبری نیست. راهن شروع کردن به گریه. حل از اون باد زد ما انده بود مر برای چی کنید؟ از آن عنکبوت گفت تو چطوری توی این صدف پرپیچ و خم جمشی؟ حل خندی من بدن نرمی دارم، خودمو به شکم در میارم و راحت توی اون جمعی. عنکبوت و ملخ و لزون دوستای خوبی برای هشتر. بچه ها برای شناخت طبیعی و آفریده های خدا بیاییم بیشتر بپرسیم، بیشتر کتاب خونیم، همه چی رو بدونیم. بعد با حال کنیدت بتونیم سمونم شدم دوست داشتیم. تا فردا شب و یه دیگه، خدا نگاره همه گیر شما.